मेरे हाथ में तेरा हाथ है, सारा जहां मेरे साथ है। मेरे हाथ में तेरा हाथ है, सारा जहां मेरे साथ है। यही रब से है दुआ, रहे मेरा तू सदा। हाथ में तेरा हाथ है, सारा जहां मेरे साथ है। यही रब से है दुआ, रहे मेरी तू सदा। तेरी बाहों में राहों में मर जावा। से है मेरी हर दुआ में शामिल, तेरा प्यार है। हर घड़ी तेरी याद है, तुमसे बस तुमसे प्यार है। तेरा ही तेरा इंतजार है, बिन तेरे जीना लगे रब सदा। हाथ में तेरा हाथ है, सारा जहां मेरे साथ है। यही रब से है दुआ, रहे मेरा तू सदा। तेरी बाहों में राहों में मर जावा।